زما زړی زما ځان یې رسول تا فرمایا قدر منا آشنا ته می جانان یې محبوب یې ته د پاک باری چشتانا آشنا ته می جانان یې محبوب یې ته د پاک باری چشتانا آشنا ته می جانان یې محبوب یې ته د پاک باری چشتانا د ټول عالم رهبر یې دلبر پتا وړ ټول جهان حضرت نبی سرور یې راغل دي صفات پس په قران حضرت نبی سرور یې راغل دي صفات پس په قران سکون یې اطمینان یې نن هر خل منظر گئی پتا مایانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا نظرائی زمازان یا رسول تا پرمایا قدر منا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا عجب نمونا ویدی تورو توروش بوتا وی سحارا کفارو تشکارا وی پر چور دنیا گی زلم نلمارا کفارو تشکارا وی پر چور دنیا گی زلم نلمارا زماهیلا او ارمانی زما دغه پرخزل کی گلشانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا زما زړی زما ځان یا رسول تا پرمایا قدر منا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا قانون دا سپین کتاب دی جاری پور دا غاٹو لا دنیا گکی غالم بانی عذاب دی اصحاب ترا وپن سیالی کی غالم بانی عذاب دی اصحاب ترا وپن سیالی کی سپین ستوری دا اسمان میرو شانو پتا غواتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا مزرعی ازو مزان یا رسول تا پرمایا قدر منا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا سردار دا انبیاء و زمر دزر تسل خیر البشرا دا هر مسلم اشنا و صادق و هم آمین و پیغمبرا دا هر مسلم اشنا و صادق و هم آمین و پیغمبرا دا روحانی درمان یا خوبون کی دی غاڑی یو دی دانا دا بغان دزر درمان یا خوبون کی دی غاڑی یو دی دانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا آشنا تمی جانان یا محبوب یا تا دا پاک باری چشتانا زما زړی زما ځان یا رسول رسول تا فرمایا قدر منا ما زړی زما زنی رسول تا فرمایا قدر منا آشنا تم جانان یا محبوب یتا د پکبری چشتانا آشنا تم جانان یا محبوب یتا د پکبری چشتانا آشنا تم جانان یا محبوب یتا د پکبری چشتانا آشنا تم جانان یا محبوب یتا د پکبری چشتانا درنوم مینوالو زمز دغه ښکلی البوم نوم دی د مدني جانان یادونه.